من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ده رسول الله عليه الصلاة والسلام آخي استاپاك زندگي آغي باني سوچ كوي چا پسا كي تيري دلا نو ده نبي صلى الله عليه وسلم طول زندگي چوا ده الله تا وقف کرده شوه وا ده خبل خواهش ده پار حتم نو سوا ده آغا سنه چا الله تا مباح کرده وو تولا زندگی اللہ لروا یا با دعوت کی تیرے دلے یا با جہاد کی یا با عبادت کی او یا دا مرگرو او دا خلق با تربیت کی تول دا کوششو چرا با دی علاقہ کی با سنگا دس خلق پیدایشی چی اغا اللہ والای او متقین بندگان با پیدایشی صالحین چی اللہ تا خگوری او د زمکې کې داسې کولی کولی ګلونه پیدا شي د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش کاوه او فعلا نبی صلی الله علیه وسلم داسې مرګري پیدا کړل چې هغه د امت لپاره مثال کې پیش کول شي ابو بکر او عمر او عثمان او علی او داسې د نورو صحابه په شان ته رضی الله عنهم نو دیم کال د هجرت دا شروع ده پاری که غزا ده بدر وشوله پا رمضان نیشکی او قیدین را وستلی شو دا قیدین اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکلل آن خبر من شروع کلی وا نو یو کاری اسر داوه که چی دایی پا باری که پیسله ده فیدی وشوله چی مال دیتی واغستلیش او دا مال بس من پکار رش او دی کسانو تب اللہ هدایت توی کی زمان ده پارا بس هوا یو عزود و یو مطا یو مددگار جوشی ده اللہ ده دین کار بطا وقت ترشه و یقینام دسی وشولا چه پدی که اکثر و کسان ایمان روڑا او بیر اسطا ده اللہ ده دین ده پار استعمال شو لکه ده بازی واقعات نمالومی پا دی قیدیانو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا یو سو کسانو بانده احسانم دا کار اوس راو که چې پرې خدل نه تی په دیوا خاصونی په سم کله وړ یو پای کې یو شاعر ابو عز غنم ابو عز الجمحي چې دغه سوال غالي کړل شاعران د سي دخلینا ډیر چالاک خلک کی مړي چالاکی او کله ډیر عاجزي او کله الله نبی پر رحم راغو عزت ازه هغه پرې خدا به راتن کې کله به راغې د هغ غزا کې دار اغلی وبې روسه دا نو اخر ازي وې دا چې کله مکی ته لاړ نه لته بریتا وول چې څنګه ټګي مو سوال کلاس محمد نه څنګه دوکک اذان نه تر اخلاص کاو شیرونه به ول د نبی رسول سلام په بدای کې او حج وکي د الله رسول په دې درو جوړول او دا کنځري به کوي هغه سه احسان وکړ به احسان په بدل کې هغه کنځري کوي باید سره دې بد اخلاق وي د احسان مقابله هغه په بدای باندې کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داغه د اخلاق نه متاثر نه شو چې کله غزا د احد کې دله نه پاغي کې دا به ونی ولر الله سبحانه و تعالی به لاس پر واس به د سوال ځای شروع کړی چې ما پرې دی هغه غزا د شنو کوم اوري باندې نه شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نا او هغه وخت کې دا حدیث چې دا یو مثال هم دی د امت لپاره زموږ لپاره هم دا مثال ورکو چې لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مؤمن سره د یو سوري نه دوه ځله نه چلی کی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين د یو سوري نه دوه ځله نه چلی کی یو سوري کې مرد باندې هوا ته چې وځي چلی به سباره ته سوري خو نه ورځي چای کې به کوته وي هغه ځنه بزان ساتي د دې مثال مطلب دا دی چې دا حدیث دی چې مؤمن سره یو ځای کې په خطا شو ګنا کې واقع شو نقصان ته وشه نه به بغزنه نه ورځي دا چې بار بار ورځي دا معلومیږي چې دا د عقل دی دا دوکه کولې شي مؤمن سره څوک نشي دوکه کولای یو شوی چې په رښتیا لوک دوکه د سره وکړه به دوباره په اعتماد مکوا د شمه چې اوس په خسلې شوی وي نه دکې دغه مرض پروت په دغه یو کړه چې خیانت وکړه دوباره به اعتماد مکوا دکې دا مرض دی دن نه بزر کې بیماری پرته دا ډېر خله مثال له څه سره به دې باندې عمل وکړي نو ډېره ژوندۍ کوي لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين یوم من دا یو سړی نه دوزر نه چي چلے کی یو غره چا وچی چې دوه کې وسو که چلے وسو که به هغه ځای نه ورځي یو ځکه ګناه کې واقعش به هغه ځای نه ورځي امر یو کونه هغه دې مردار کو وی وای په دا راتن کې کال کې د حد غزانه بعد دا واقع راغلی و نه یو په بدر کې دا سره وای پرې وکړو بل یو بل کس واقعی پر خدا سیفی و تو سیفی پنم بانی ابن المطلب اغیر پر خدا اغیر سی احسان ہو غربت و کمزوری خکارا کرو ازتم دی بکنی دارنگ عباس رضی اللہ عنہ چداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترام دے و مشہور صحابی دے روست زمانہ کی نو عباس رضی اللہ عنہ بارا کی دو واقعی را لی یو دادا چی داونی ولیش یوان سواری صحابینی ولیو نوی تارا سخت تللیو دونی سخت تللیو چی آغا دا دی سخت تللیو دا وجه نا دا شپیر سی زبیرگی کولا لکسر چی بیماری دا بیماری بشان تا چگی والی تکلیفو تلیر نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دکی دن او پاگش خواب باندی صحابو تلی یا رسول اللہ دا وجه نو دکی وی وجه دادا چی زمان تر عباس داغه امین می اوریدل ده داغه د اوسیدی می اوریدل نه هغه خوب تنه پرې دي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو صحابه ورا لګه به کوله او سخت تر دی ولا اسان کلو د دې ادم علمی کې سره کافر یم رحم به کی زمون دین ټول شفقت شفقت ده لیکن سختی په خپل مقام باندې ده هغه پکې شفقت شفقت هم پکې ده بعض خلک دي سي چې په سختۍ کې د الله رسول نه ځان مخکې کوي ځان ډېر غلط کار دی او بعض خلک په نرمۍ کې ځان د الله رسول نه مخکې کوي ځان دونه نرم کی چې بس جهاد نه ایسته منکر شي منکرین جهاد چې وایي ابل ځو کس مسله کړه د مسله باندې څه پوېږي خو اسه د فضایل په بیان کې ویلي دي چې رب په تور باندې اسلام نه راغلی او دا په زور باندې خلک مسلمان اول او خلک زور کوله یو تبلیغي حضرت ودا اسلام کې نشته موږ استاد اسلام کې بنی هغه اسلام کې تاسو کور کې جوړ کړی ازمن د الله په اسلام کې داشته ده هغه رب چې د عرش مالک ده هغه په اسلام کې شته هغه چې کوم دین را لګره ده پای کې تور شته ده تاسو د نبی رسول د ژوندۍ ته تاسو ګرځئ موږ فکر رواني د ټول ژوندۍ د جهاد ژوندۍ دا قتل کې تل ژوندۍ دا اگر که پای کې نرمي او اخلاق او د ندام شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط تو صحابه آزاد قدیمه بین کې بازي مرګرو په ځل کې نو شفقت راغی هغه ویل یا رسول الله اذن لنا من تجا زوكا فلنترك لابن اختنا عباس فداءه دا عباس موږ خړې کېږي موږ انصار دي انصار خړې کېده ځکه نبی رسول الله سلام دا ماما ګاندي دته بدا فی دیم پرې ددا به جنازو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نا لا تذرون منه ولا درهم يورب بمن فردي دا به پوره اخلي او عباس ته ویل چې ته به درې کسان څلور کسان په دې ورکه یو بخله په دې ورکه سلويخ او کی دا به ورکه او بل دا چې ته به د عقیل ابن ابي طالب چې ستا وراره دی هغه به ورکه د نوفل به ورکه او ستا شو بل حلیف دی هغه به ورکه نو ویل یا رسول الله زکو مسلمان یم دې کې اسلام دا وایو کړل زه خو اسلام ما راوړل دا مانه څنګه اخلې مې دې خبره ته سپی کړو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې الله اعلم باسلامک الله خو په دې کې ستاسو په اسلام شته نه من باغی ته نګورو چې ته د اسلام دعوه کې اما ظاهر کف کان علینا ظاهر کې ته د کافر مرګره وي ته د کافر په سب کې ولاړ وي او دا هیڅ راغلی اگر کته دا دعوه کې چې رزه په زور باندې رسره شي مته دا دعوه چې مسلمان یې من قتال اراده ستانه وا ټیک دا خبره لیکن په ظاهره کې ته د کافر په سب کې دا هیڅ راغلی نه په دی وجه باندې ستا حکم د کافرانو به وي تانه به دا فدیه اخیستلی کېږي دا بیره خبره ده چې وژنې دي نه په دې وجه باندې چې ته نرم انسان یې ستا د قتال اراده نه او د مسلمانانو دا اراده دې نه ول نه دي وژنې لیکن دومره ده چې فدیه به درنه اخیستلی کېږي اما ظاهرک فعلینا ظاهرا تزمنګ په دشمنی کې راوته دې حدیث باندې څه سوچ وکړ ډېری مسلې د دین مت کولاوي شو ډېر الجنون او شکدا شکوک چې د حدیث سره ختمیږي دې حدیث سره هغه دا چې یو سره مسلمانم دی او کلمه موي منظم کوي نور اعمالم کوي او اسلام داوام کوي لیکن د کافر په سب کې ولاړ لري خپل اختیار چا تړلې د لاس خپل نه دی خپل اختیار دایو سره ولاړ لري او سوچ ته کړي د لار او تور شي مخه ته مخه ته رسته رسته دي زی خو چپ تر ته رواني نو د اسلام قانون دا دی چې دا سره د الله په نس باندې په دنیا کې کافر حسابي دا مسلمانانو مقابله کې دا به کافر حسابي د دو وجلم جایز دي د نمال خستل د دو د لاس چې مړ شي ته شهید یو کاغذ ملک هغه مردار ده ته په غازی کې او کمال ته واخست غنیمت ده لکه عباس رضی الله عنه چې الله نبی ته پته ده چې دا رسول زمانه کې ایمان مروړي لیکن دومره دا او ډیر احسانات دي د الله رسول سره کړی دي لیکن بیا هم د کافر په سب کې راغله ده نو کافر حساب وي دې خبره ته وګور بعض خلک د دین یې ویل کله چې قوم چې دغه کلمه وایي یا منځ کې یا اذان کوي نو څنګه په ور نه د اسلام چې د اسمای عزت مندو دا د څه مثال لري ګاوداس او داس چې وکړه نو دا اوس باندې شپ تاسو را نه کله چې د دین واقعز د دې ماته اونکي شین موجود شه داس ختمي او داس دغه کړه د مقدس صفاد الله سنه د صفاد خپې د صفاد او چې له هغه وانت هوا د سینه خارج شي لا دا اوس ختم شو مقدنا ولا شو نه دی الله دنا ولا نه دی خپې دنا ولا نه دی خصه صفاد په صابن دی وسینځلې په معمول وانت هوا چې دنا خارج شه لا اوس مات شو دا مثال مدې لپاره درک چې تاسو ان کې خبره واقع شي دغه شان د توحید او د ایمان مثال کلمه به ویلې ته ظاهره کې منظم کې دعوه هم کې الله رسول اخرت به منې خو دا ناقص در کې موجود شه د کافر مرګره شو لې دا په سب کې ودرې دا غو مدد دي شروع هر کس مدد چو نستاو داس مات شلاړه دا د کلمې ماته ولې دي ته نواقض ایمان و د ایمان ماته ولې دا اجماعي مسله ده په مابین د امت کې امت مسلمه ټول علما په دې متفق دي اجمع المسلمون على ان اعانه المشركين على المسلمين كفرا باجماع المسلمين سوجر کافر په سب کې ودره د ایمان والا په مقابله کې دا کافر شه باجماع الامه د ټول امت په اتفاق ده بنصوص الكتاب والسنه د قران او د حديث نصوص هم په دې کې موجود دي او بعض خلک ما مخکې ویل مو افلار د پر غیرتی الله رسول لپاره به غیرته دا دلیل چې تاسو یا شبیر اشکالات به د الله په فضل سره ختم شي نو عباس رضی الله عنه تیوی چې ته په دې ورکه خلاص دې نه شي هغه ویل یا رسول الله دې وکي چې ما خو یو شله او خیر اوري یو په بدر کرانه ګوره کې شولې او دې مجاهدین نه وړي بس دا بس دی ځان شل او کیس پینزر یو کې سلوې درهمې دا تقریبا 2500 روپۍ جوړېدلې دا رانه وړي کې شوی دی خلک رانه فسري بس دا را استفا و نو را سمشته ده د غربت دغه وګه شکایت یو کا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وخت کې معجزتن د معجزې په شکل ته ویل صدا خبره چې ټیکې تا ته چې کله راوتلې د مشرکین سره راتللې نو تا ام الفضل ته ویلې ام الفضل د خزر ده هغه ځان لکه نه ولا او سر در در واپس ته ډیر شه او په یوځې کې تا خو دې پلانکیزه کې مخخ کړل او به تا ته دا ویلې کزه چرته واپس روح را لمه پس رضا رسما دی سبب که تصرف کوم او کسا چرته من شما پدی لاره کی نو گرده سر فضل لور کئی قسم لور کا عبدالله لور کا چه داس ما زامن دی تا دخبر زامن ببارک دا وسیعت وکاو کوئی نک نبی رسا ما دا غصر زر علوی او چه کم دکی خط کردی دیتا معجزه وای نبی رسا پا غیبه نپویدو خلیکن معجزه اللہ بخبر ورکاو ناوی ورچ قسم پر الله د دی واقعنه صرف یو الله خبر ده یو ته زما څه خبر ده یو ته زه هر کله ته خبر شې ماته دا پته رسیدل د الله حق رسول دی دیږي کی دا غی ایمان دی نبی رسول الله معجزه مت زکه ښکار کړ چې دا غو ایمان یې پکو نبی رسول الله د عباس په ایمان باندې ډیر زیات کوشش یې کاو چې دا ایمان راوړي تر دې چې عمر رضی الله عنه په ویل چې خطا به ایمان راوړي زما دونه پته نه ده لکه عباس ایمان راوړي زکه چې د عباس ایمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوه او د خطاب چې زما پلار ده دا غی ایمان زما کوه زما د خوښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه مونږ ته ډیر چې عباس ایمان راوړي په دې باندې خپل پلار نن زه خوشاله او ته دعوت هم ورکړې ولې کرسته غراځي عمر ابن خطاب ته دعوت ورکړې چې ایمان راوړه ځکه نبی رسول الله صلی الله ستا ایمان ډیر خوښ ده کله چې د انصار صدقې جو په هغه وخت کې وتا عمر ابن خطاب دا دعوت ورکړې رضی الله عنه ما یې کړې دې طرف ته صحیح ایمان راوړه ځان را کارک نو فیدیه په دغه واخستنه هغه بس سترګې کته شوې ځکه چې الله نبی له کور علی ویو نو ولې کې هغه فدیا اغي ورکللا الله سبحانه وتعالى دا اتنم راولېګل يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يا زمان نبي دي قيدين ته وای دا استاله سونه کې دي اي علم الله في قلوبكم خيرا کله ته شرطه پته یی چې تاسو زونه کې ایمان شته او خیر پای تاسو پرشته ده دې ورکوي او دنه د ایمان څخه استعداد درکې وی نو یؤتکم خیرا مما وکذمنکم دې مان نه بل غره درکی اوس دا دې ورکړي دا الله حکم دی او راتلونکي زمانه کې به تاسو له دې ایمان توفیق درکې مؤمنان بشي جهادونه به وکړي نو غنیمتونه بدل درکې الله اوس د مخ کې نو وعده وکړ او یغفر لكم بکنه باندې توکي عباس رضی الله عنه ویل چې دا خلې چې نازل شوه په دې یاد کې الله مونږ ته دوه خبرې کړې دي یو راسه وعده کړې ده چې مان درکوم او بل وعده د مغفرت راسه کړې ده دا یو خو یې راکو مالونه پیرا کړل لوسه زمانه کې به فتح را لې عباس رضی الله عنه سلوي غلامان سلوي غلامان دوه مالدار شه پیسې ول الله ورکړي مال ول ورکړي ځکه الله وعده و رب العالمین چې کوم وعده وکړي او زما امید دی چې دا بل وعده مرات الله پوره کړي چې موږ کړد ده بخنه ورته وکړي الله بخنه مې راخه دا دا ډول الله مو سپوره کوي یې پوره کړه مولي د بستر په بل را سپوره کوي دا یقیني خبره ده چې عباس رضی الله عنه چې معاف نشي نو څوک به معاف کوي الله بخنه ده ذکر الله وعده دا وعده کې درو نه حدیث کې به راغلي دي صحیح روایت چې عباس الله څنګه مال ورکو دا وعده وسره الله پوره کړل صحیح حدیث دی چې او یو ورځ د بحرین نه مال راغی د بحرین لا کینا علا ابن الحزرمی صحابي جزیه غل تر ټوله کړو یو لک روپیه تقریبا راولې غل مدینه دروسته زمانه کې چې دونه ډېرې جزې کلم نه ورولې شوی وای مسجد کې واچا ولا نبی صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونږ درو وته او د څه کړه هغه پیسې ته ونه کتلې هم د څه ورځې کې پرته وي سید الله په منځ باندې ودرې د منځ نه چې کله فارغ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای په دغه ډېرې کې باندې کې نه استه په ځکه کې باندې پیسې چولې وي په هغه د پیسې بل سپینو زره وي یو لګر په چوین دا ډېر غټ ډېر کې وي مسوګ به چې د هغه ته واسه کو چرشه هغه برا ته ولا ورکولې ده سوګ به چې ته هغه له پیسې ورکولې ده اپ دې ورځ باندې وای خلک جمعه ته ډیرم راغلیو مسجد ته خلک ډیر راغلیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مسکه شو تا شاید چې وای دا تاسو ځکه ډیر نن راغلی اوسئ چې د علا ابن الحزرمی په باره کې مولود دي چې هغه د بحرین نه پیسې راوړې دي ځکه نو جمعه ته ډیر راغلی بل ورځ نور جمعه ته ته نن دلته راغلی ناغلی یا رسول الله انده کې پر راغلی رښتیا باقي ول دروغ بیان ویل د څه بیان شنه چې نه دا خبره بیان کړه او یا رسول الله دا نه تم دې پر راغلی ان د لری صحابه چې وان چې مونږ کې چې مونږ نه کول نغم نن دل تر راغلی د دې ادم علمي چې د پیسو طلب یا پیسې حلال ګټل یا حاصلول دا د متقینو طریقه ده دا څه لالچ نه ده لکه باج خلک یو ملاج چر د کار کوي یا کسب کوي یا تجارت کوي ولکه دا لاله چې د دنیا پرسته د شمو آیا دا حلال پیسې پیدا کول دا د دین یو برخه ده سو چې حلال پیسې نه پیدا کوي خو به سوالونه کوي خلکو دا کوي حلال پیسې چې نه پیدا کوي به غلا کوي حرامي به خوري حلال مال پیدا کول د دین یو برخه ده د مال پیسې ځان ذلیل کول د مال پیسې د الله حکم ماتول دغه نه روا دي خبره ځان څه پوهه کوي پیسې پیدا کول تجارت کول د شمن لسر لوال حلال ځنه مال حاصل اول چې ډیر هرس پکې نه دا راوکه دا جایز وي وای ټول له ور پدې کې عباس راغې غلې او رسول الله مالم راکا زکه چې ما په خپل پی دیم ورکړې و او د عقیل می ورکړې و د نوفل می الحارث می ورکړې و او د بل می ورکړې و سلورو کسانو امو شواده شوی د نبی صلی الله علیه وسلم چې یو خلک خپل دیواله ناروغان د شکارو کې صادر وسره وغه تقور کړ او بس په خپل لاس باندې پیسې را چولې بګی را چولې را دوه نډې لري کې واچولې چې به چې تولې نه شولې دوه نډې لري جما نبی رسول الله ته یا رسول الله کې خبره اوچت کراته چې دې بشاره واړم هغه نه زه نه درو چاته و یو عمر باز صاحب دې صحابه ته یو جماعت را اوچت کوي نه غیته نه یم بس هغه به نشو چې دوه پهلوان سره ډېر طاقت ور خدای نه شو چاته ولې به لګي ته به تکمه کړلې چې کنه کړلې نه به چاته ولې به نشو چاته ولې نبی رسول الله ته چې کړو اوچت کګن واړم نه هغه نه نه درو چاته و یو سړی ته یو ځای راوچت چې نبی رسول الله نه بل څه ته مامر نه کوم به ته لګي کمه کړې نه درې مې پیره چې کمه کړې نه بزور دوری به اوچت کړې په کو باندې کې په دلو روان شو د مسجد نه ووت نبی رسول الله دې ته کتلې کتلې تر څو چې هغه سترګو نه غایب نشه حدیث کې دا جمله ده عجبا من حرسه رسول الله هم تعجب وکړ د حرس د دنه چې په څو باندې حرس وکړ دا ناروا کار نه دا روا کار دی خیر دی چې ودی دا حرس روا ده حلال پیسې سړی ته ملاوي ګډې دي کیس ګناه نشته دی روز الله نبی منه نه کوي دا کار دی غلط دی حلال مال سړی ته ملاوي ګډې کی حرج نه دی دا عباس بدی نه ده په دې حدیث کې بدی ګناه نشته دی عباس رضی الله عنه ته بدی طریقه باندې الله سبحانه وتعالى مال ورکاو او الله نبی وای کوړ ته یو روپۍ ته ونه لګل دا دغه یو لک درهم نه یو روپۍ کوړ ته ونه لګل ټول مسکینانو ته خلکو ته ورکړل الله رسول خپل کور وګیا ساته غالبا او بل لگا ورکاو زکو چت توکلی مو او بل لاری چه زانی سخت تیرا ولد دنیا کی مداد عباس رضی عنو قصه وات چه اغا فیدیه ورکلا لیکن اللہ رب عزت دو عادی پورا کرلی دا مغفرت او دا مال دا پر آخری او زمان پاکی مقصودی تکی ادا که دا کافر نا فیدیه خستل دارا واجی چه دا اصول برابری او ورسرا که یو سرا دا اسلام دعوه هم کئی کلمه هم وائی و چه دا کافر پسد که دین ابا کافر حسابی اما د کافر په حکم کې هغه په اړه کې به تاسو نه نه کې چې هغه مونږ کې هغه کلمه او افاظان کې دا تاسو باندې کې نه د خپل اسلام مات کړ او داسې مات شوی دی چې داسې مات شوی دی دا اوس مونږ نه سي کې دا نه الله جنت ته بوزي او نه په دنیا کې د مسلمانانو په ډله کې صاحب یو نو له اعمال له برکت ورکړي ټیک دا د نیت مسله مو جدا ده یو سره په یو نیت باندې تلې د کافر سره مرګره شوی چې باز نیتونه کړی د جهاد نیته کړی اگر دا په یو شو الله په یو شو په ظاهر کې هغه کافری صاحبي په ظاهر د احکام د شریعت کې به کافری صاحبي عباس رضی الله عنه صدا کاروش بل یو کس د قیدی ابو ودع او تو ابو ودع الجمحي و نبی رسول الله هغه په بارکه پیشنګوي ورکړل چې دا ابو ودع الجمحي چې ده ما ته د ښکارا کې چې ده یو زوی ده په مکه کې او ډیر کجیس او خیار ده زامل پیسو والا دی او د پلان سره لري احسان والا دی ما ته د ښکاری چې دا راغله دی او ډیره پیسې راوړي او د خپل پلان د فدیه کې ورکړې دا خبره نبی رسول الله پیښنګوي په طریقه باندې وکړله په دې کې مکی والا وای راځم شو خپل مابین کې فیصله وکړله چې فدیه سر مور لګې دی قیدانو بس ولیکو فدیه ور ولیکو لا یعرب محمد و اصحابه علیکم محمد رسول الله دغه مرګري باندې فدیه ډیر نه کی کتاب جلتی کوي نه ای بوای چیرې دا فاسم قیدان ته ډیر محتاج دي راشه دې پیسې ته واره می ولګي و د دې ابو دعز ویو ابو دع دا غز ویو نه هغه هم دا خبره کا چاو ټیک ده په جلتی پیسې نه دی ورلګل پکا دا غلط کړ دې شم په جلتی پیسې ورولیو خپل د شپې ایس تر هوا دا مخسن دا مشوره وکړه د شپې تر هوا دا پیسې ځان سره واقصره مدینه تراره پرهشت قانون کې کولی چې ټیک د پیسې په جلتی نه ورکو خو خپل دا قانون مات د پلار سره د نه کوي د وژن مشرکین هم د خپل پلار مور حق په جاندا د څه صفات پکې دي عربو کې نه پدې کې وای را روان شو سلو زر درهم راوړ سلو زر درهم ډیر شه دای مدینه تر اور سره مسلمانان له ورکو دا یو ځما پلار را پرې دی ناغو ته پرې کو دل شو نو د نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوي ساده پر شو چې ما ته پته لګیږي چې د دې سړي زوی او خیار او د پلاس نه کې کول وای دا ډېرې پیسې راوړي او دا څنګه چې لوښه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و دا د رسول الله صلی الله علیه و صدق نکا دته آیات النبوت وای د رسول الله صلی الله علیه و نبوت نکي علامات ناغه بودان په کې پرې خدای شغم لاړ. پدې کې یو بل کس دی، دامنم دی سہیل ابن عمر رضی الله عنه، چې رسو زمانه کې صحابه شوی دی، وقت کې د مشرک دی، دم نیولې شوی دی. سہیل ابن عمر چې د مکې د مشرانو نه او د خطباو نه او خطیبو، مقرر بیان نه بلې زیات کول، او خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې یو ځای کې وفات شه، نبی رسول الله دغه مرګور سپکاوی دی بیان، خپل خبره به اوچته کړل. دی باز خلکو لسی چلونه ورزید دی، بدعتانه باز الله لک چالاکی ورکړي، دماغ ورکړي، ول د جبه چالاکی ورکړي، نه خپل چالاکی او دماغ د کتاب او د سنت په دشمنی کې استعمال یا دغه بختی ده. الله در استعداد درک د جند پر استعمال کا، دماغ درک تزیو هغه دلایل ګوري چې هغه قران حدیث په دشمنی کې وي، او چالاکی کې مسلمانان عوام دوکه کې لګي چې د دین نیړه د خلکو د مودین دی وخت کې دا شل کې. الله ول استعداد ورکړي، قوت حافظه ول ورکړي، په عبارت باندې پويږي، په نحو سره باندې پويږي، نو دا استعمالي د قران او حديث په دشمني کې. مشهور خبره موږ دا کوي چې دعوتي بابا کوي او دعوتي مولا کوي، د محمد رسول الله نه خلق اول مولا ته او د الله نه خلق اول بابا ته، دا ټول کوشش دی. دا مثال ځان صحت کې دی، باندې تاسو نه پويږي چې واقع در باندې رااله، چې وخت در باندې راغلی به تاسو پوهیږئ چې د عام انسانانو دعوت کو بابا ته دی، رب العالمین ته نه دی. او دا محمد رسول الله نه اړول کې لګي دی، بل چا پس نه کول کوي، مظلوم الله استعداد ورکړنه دا ورانه به کاو. سہیل ابن عمر وای په دې کې وسړی راغی د مکه نه، د دغه سره راغی، ځکه دا مشر سره دی، دانی ولې شوی دی مکرز دا غنونه، مکرز ابن حفص هغه ویل دی چې وکړي چې ما وتړی د دې سہیل په ځبنه دا ولې دی مکه ته چې تاسو له فدیه راوړي. نبی رسول الله راځو کټ د مکرز د په ځوتړی او دا دی زی ندیزه کې عمر رضانو هغه ویل یا رسول الله د څه کول پکار دي، زما شوره بل در کومه چې انزع ثنيه سهيل، د دې سهيل ابن عمر دا مخامق دغه کنه وباسه، دا برنه دغه کنه چې زګر د شونډه ودې شش کېدلې و علم هغه توای شونډه شش کېدلې دا دغه کنه ته وباسه، نه دا جبه به بار بار روزي سم خبري باندې شي کوله. لا يقوم عليك خطيبه، دې د پاره چې سبب به ونه درېږي تقریر ونه کې ستاسو دښمنای کې، دا تقریر لا ولا بنده کا جگہ دې تیويست نه دیبا نو غفنه کې خدلې نشي، بیان به ونه شي کولای، دیبا خلک اوران اوران کې زکه بره شونه مشکې دلې تیار او غفنه کې تیوه تل به بیان نشي کولای. د عمر رضی الله عنه الله لپاره غیر سید زکه دا قران حدیث په دښمنای کې دا تقریر نه کوي لګیا دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه دسه نه کو، د دوه وجنه دا کار نه کو، دری وجنه بیان یو وجدا ده، دا فرمایل چې لا امثل به، دا مسلک او ندی په کار چې انسان اغله ته وخت پرې کې یا ته پوزه پرې کې یا ته شونډه پرې کې یا ته غاخو باسي، دا مسلک دا ندی جایز او اگر که کاچر ده خدا طریقه نه ده، یا ته فدیه ولا ملک ان دمو ته څنګه پرې کې، دا مسله دا جایز نه ده، دا بشر دوستی زمو په اسلام کې دن نه ده، دا په نور دینونو کې نشته، نو خلک چې دروغ وای اسلام کې دن نه بشر دوستی ده، دا کافر سره نرمي. ابله وجدا دا خوفا من بطش الله يوم القيامه، دا قیامت پر الله د حمله نه یریږي. حدیث کې د جمله د نبی رسول الله فرمایل چې لا امثل به، المشرب انكم فيمثل الله بين الله رب عزت بقيامت كما نغون ولا سنه افوز بريكي، وان كنت نبي اگر كنت الله پیغمبرين وغزو كافر رسول مكم الله ما صدا شكاروكي فوز برانا بريكي شندي برانا بريكي زد الله پیغمبرين ودا شكار برا سروي ددين رسول الله صلى الله عليه وسلم ددين غ شفقت معلومي كي ددين غ كمال معلومي كي كافر رسول مزمن دين كي احسان دي واخلاق دا خود مجبورتیا د وژن غنی ولې کی، یو د مجبورتیا د وژن چې هغه ماران لړمانان جوړ شي، زکه د شکارو سره کی کدا ماران لړمانان نه جوړېدل، فساد نه کول، نو شریعت به تاسو نه ویلې په مفسدان شي، د مفسد وجل په کار دی، مګه به وژنې، مار به وژنې، لړم به وژنې، زکه د مفسدان دی ورانه کی. الله نبی دې د وژن اول درې موجه پیشن ګوي ورکړل، دا معجزات وی فرمایل چې وعسى ان يقوم مقاما لا تذمه عليه، امید ده چې دا به یو وخت کې د څه زیاته ودري کې د څه کې به بیان وکړي چې ته به دین بیانې به به صفات وکړي، د څه وخت په دره شي چې د څه بیانونه به کوي چې د حق لپاره وایي، الله عزوجل د ایمان توفیق ورکړي، او به بده دین د پاره د بیان نه کوي لګي بوي دغه چالاکی دا او شرطه به بده دین د پاره استعمالي او دغه شان فعلا دا کار وشو د روسته زمانه کې به ایمان راوړل دي فتح د مکه نه روسته کله چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو په لسم یو لسم کال باندې عرب شو هغه مرتد شلو دا وقت درسته ان شاء الله راځي اس اجمال مرتد شلو بعضی کسان زکات نه منکر شو چې زکات مونږ ابو بکر ته نه ورکو په دې کې به سہیل ابن عمر پاتې دلې وو په مکه کې خلک راځي مکړو او دا یو تویل شي خلکو په اسلام کې په اخره کې نه وتی استي لاول تیموزه الله په دین کې په اخره کې نه واتلې رښتې ایمان راوړو اوس لاول تیموزه او ډیر شجاعت او بدر سره تقریر وکړ او خپل خبره وکړه لو داخله کې په ایمان باندې مضبوط کړو داخله کې په ایمان باندې مضبوط کړو کله چې د الله دین حق دی دخلنا ودش خبري وختل لك سنجي ابو بكر دخلنا خبري ختل من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت كل خبري وختل خلقي بايمان ما مضبوط كرك لك يا كرو فمر بزانت خبر راغ ويلي اه ده الله نبي رشته ويلي چدا بدش وقت کی ودري کی چتبه مزمت نہ بیان صفات دے کے دا هغه صفات راځي دا نه تدي سهيل ابن عمر دا صفات به وکړ شو چې دا رسته زمانه کې خرج الله ودین کلب سهل ابن عمر فی دیرا ولا اخلاص لا مکه ته واپس دا د صدا کار وش بل یو قیدی د بدی قیدانه کې دا هغه ابو العاص ابن الربيع نوم دی ابو العاص ابن الربيع چې دا رسته زمانه کې ایمان راوړل ابو العاص ابن الربيع رضی الله عنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم زوم دی مشره لور زینب د ته په نکاح ورکړی و د جاهلیت په زمانه کې ابو العاص ابن الربيع په دې قیدانو کې هغه نه ولا شو دی نه په دې کې د دنیا په دې مطالبه وکړل شو له هغه مکه ته د غولېګ جواب شماله شره ولېګې د کور نه د نبی صلی الله علیه وسلم لور زینب هغه په دې راولېګل دا له مکه کې د هجرت نه ځای کړل په دې کې هغه څو قلاده و د سروزر امیلو چې دا خدیجه رضی الله عنها چې د دې مور ده دا چې کله واده کېدله نو دای ولا ورکا دا مور چې په خپل لور باندې دا پیرزو کې خپل سره ولا ورکې خپل غزاله سامان چې کمی د واده غدی له ورکې خدیجه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي وانه دا خپل سره دې خدی له ورکړو زینبې له ورکړو نو زینبې د اسره راولې ګل مدینه ته ته خپل خوند آزادولو لپاره نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وای دا قلاده ولیدله دا غاملی ولیدله نو دا غیدو وجنه رق له حرکت شدیده نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نرم شي هغه کې ډیر قطره راغی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نرم زړوالو پاک زړوالو شفقت به ډیر راته یو به ډیر قد باندې چې هغه زړه خپل ویډیو سره یاد شي خدیجه رضی الله عنها مرګ او دا یې صحبت امر ګرځاو او دا الله دې نه خدمت اول دې خپل لون غربت او سفر او چارو کفار په لاس کې د مشرکین په لاس کې دال دا مداو کرا یاد شي نو صحابه ته ویل کې ستا سو فقې ځکه دا مال الله تاسو له درکړې ده ان شئتم ان تطلق لها اسيرها دا قیدی ول آزاد کی اسی ول آزاد کی دا فدې ته مال او یو بالکل ټیک دی رسول الله چې ستا خو به مونږه مت فریدو نبی رسول الله سره ورته مرګور نه اجازه لري سره دا غنه چې دا خلیفہ دی امیر دی کولای شي چې چاله شي ور کې شانه واخ لیکن نبی رسول الله خپل مرګ سره مشوره کوله دا غیو د مزاج مطابق کار به کاو دي د فارشی شي ایوب باندې سبوج را نه شي ځکه مال حلال الله غیو د ورکړه دی نبی رسول الله دې بزور علی نه ده شنه کوي بلکې اجازه ته طلب کړه کستا زو پکې ولا وره کوي نبی چټی کې دا رسول الله سره هغه شرط ولګاو چې ته به دې کې چې مال څنګه ربي ته واپس درک او تا ته اجازه الله شه خو شرط بدای چې زینب برا لګي دا به تاسو ته نه وځيږي ځکه ته مشرکی او مؤمن نه دا د مشرک او مؤمن دواړو نه جوړيږي دا برا پرې دي هغه چې ټیک هغه خلکو کې دا وادي پابند دي راو نه بل عاص وي واپس مکی ته لاړ نه خځې تی وي چې زه ته لاړ شم مدینه ته پښ دار سره په واسطه شه په دې باندې کې زینب وایي چې ما تیار کاو د سفر لپاره نبی صلی الله علیه وسلم دوه کسان راولېګل زید بن حارثه او یو بل صحابی دا دوار راو لگل چه تازو بطنی عجوج علاقه دا غیطا بلا شلطا بناستی پیو خوڑ کی مکی تا بدن ننن او زیزک مشرکین دی قرآن دی پیو زیزکی کی نی او زینباو فتاسو راتی را جزان سبی را روانی را بیوال اجوال دلیر اشپی وکرد پدې کې زه نه وره درنه وای چې ماته اړه کاونه پدې کې دا هند بنت عتبر علي وې زما کور ته خبره شوی و چې را د هجرت کړي نو زنانه چې دا په یو بل باندې شفقت لري وای ماته ویلې چې زمونږ خبر شوی چې ته مدینه ته تلو ولای نه ما سره ستا سامان هم سره پیسې هم را سره دي چې جما نه غواړي بل لږه وې زمینی درمان کې دا خبره جاسوس یې چرته خبرې نه وباسي نه ماته جره زما خدای اراده نشته ده بېګری چې نه غواړی شریر غیرت کیو زنانو کې غیرت نه دیغه نو که څه غردی ماته ویو زما دا ګومان چې دا خبره رښتیا وي خو به موږ ځان پټ الموتونه چې زه هجرت کوم په دې مابین کې وای زما لیورا کنانه ابن الربیع دا غلم دې کنانه ابن الربیع وای ما سره روته دا سره روته را روانه کړل بدنی اجوج علاقه ته راولي چې غنور دوه صحابو له ور کیو هغه مدینه ته راول اکل چې زی توالا کې تر اوسه زی توا د مکینه لکښانه بهر زیات اوس مکه کې دنه داخل لے. اول کې شان غرد سره پای باندې وړیا په لور دا زی توالا قضا وجدها لکې تر اوسه د مشرکین به سره وته چې محمد رسول الله لړ د وګور دا سفر کوي همدسه او نهار اند اورځ روانه ده نیر کوټه باندې جماعت سره وته دا غید رستنولو د پاره دا غید ایرولو د پاره په دې ماډل کې چې چاتوري راويستل او چاچې دې نيزي راويستل او داس هغه حالت د حمل کې مو نه بده کې حبار ابن الاسود یو ظالمون هغه اوله کې ده د نيزي په څیر چې ورو ورو چې تکړه چې په واله هغه دې یې د وژنې څخه پرې وته ده دوی په کتر را وره حمل حالت کې ځان نه را پریوږي به ډېر تکلیف کې نو وینې پاګه جاری شول او ډېر تکلیف کې شول په دې کې دا کینانه په قاصه د لیواره و چې زه تاسو اړ یو ولم په دې غشو باندې ولم کې ستانه نشولې هغه ویره ول خلک ستانه کړ ابو سفیان به شواره غو د دې ویل چې دا تورانه و دا سنانه د ګورو د خلکو مخامخ کار ویستل او تاسو په تر چې مونږ محمد رسول الله ته سونه تکلیف را کړه نو کدا د شي کارو باندې خلک برابر شي خبرې کوي چې مونږ د شي ذلیلې اگر که مونږ د خزنه بدلې نه لوي مونږ خلک نه چې د خزنه بدل مونږ په دې څه کوي زیدي خدوم راځي تا دا ورانه او کبه ترتیب دی وکړه چې دا ورځ دی دا جنې ويستل دا د شو کې به تر واپس کا دلته مکه کې دی وی به د شپې نشې او د درېش څلور شپې نشته چې دا اوازونه کته شي به وباس مونږ دې څه کو هغه شه دا کارو کې به تر واپس کړه د درې څلور شپې په وکړه به د شپې نشې ويستل او مت نه اجو جل عقیده چې ورسول ازر نه حارثه او قبل د صحابه او غیله ورکړه له او یې ځان سره روانه کوم دینې سره واستل په دې طریقه باندې هغه هجرت وکړ دلته د نبی سفر د پردو شړو سره کړه دا په یاده زمانه ده چې حجاب نه دی نازل ځکه حجاب وروسته راځي په پنځم کال د هجرت باندې نازل شوی چې کله پنځم کال د هجرت نه حجاب مثلا نازل وسه دی وخت کې حجاب نه و دوی موجوده چې دا ضرورت دی ضرورت دا حجد د جهاد مسلې جدا وي کله کله ځنه نه وي خاون به مل شي پلار به مل شي یوازې به دا پاتې شي پردو مجاهدینو سره روانه شي په ګاډي کې به سره ناشې دا د غیر فرنا روانه ده څه ضرورت د چا سره روانه کې چې دا مؤمنان ولله حفاظت کوي نو به څوک وي نو دا د ضرورت په بنا باندې پردو سره راغلی خو یو کس نه دی یو کس سره خلوت راځي او چې د درې کسانې به خلوت نه لري خلوت نه خو بچه ده خو دومره ده چې سفر کول د زنانه لپاره د یو ورځې او د شپې په مقدار باندې دا حرام دی نه روا ده چې په دې مزلي د یو ورځې او د شپې په مقدار مزلي نو یو زنانه ځان لري چې تللې دې خبره باندې سوچ وکړه ډیر کړه زموږ استاد کورونه کې دا کار کوي په پیندې کې به وایي په دې مثلا په یو کول مې مطلب ده په دې کې به یو زنانه به روانه شي د نور خو سر بالا ک نور جنګ روان دي سم سره ځم په دې کې به دې خپل محرم نه وي ورور به سره نه وي خاون به سره نه وي سره به خپلوان زنانه وي دا په پیندې ته لاړ شي دې ته به هیڅ ضرر نه نو تاسو لاس ورشي نو تاسو بد ګوري لیکن شرعاً دا حرام ده دا نه روا وکړه ځکه مدته سفر د سفر په مقدار باندې سفر وکړه او محرم وسه نشته ده لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هغه زنانه چې الله قیامت مني هغه لدا جایز ندی ان تسافر يوما وليله الا ومعها ذو محرم. نبی رسول الله فرمایي یو ورځ شپه سفر باندې کې یو کده الله قیامت مانی مگر محرم به وسره. مدد د دوم سړي د خلوت مسله ده یو د سفر مسله ده. خلوت په کلی کې دنه ناروا ده. اوس کې زنانه د شک کې نه استره د صدر پوری زی یوازې رښه ولا سره ده حرامه ده. او که پیاده زی چې په سړک سړک باندې ده حرامه نه ده. یا په بس کې نه استره صدر پوری ده د خیر ده ځکه نو سړي نه استي د خلوت نه ده. او چې سفر کې نو که سفر کې اوس خپلوان مين هم ناروا ده تر څو چې محرم سره نه وي. دوه مسلې جدا جدا زین کې راول او د عمل کې راوستل پکار دي. ډېر کله زموږ فکر نه وي او زنانه دا کار کوي خپلوان سره د زین د سفر کې ده حرامه ده. د الله حکم خزه ماته هغه ته پته نه سړی د الله راګيري په دلته ضرورت ده ځکه پردو سره سفر کړی حاجت ده. حاجت ضرورت مطلب حاجت ده. جنبر ځان مدینه تراله د مدینه کې اوسېدل وروسته زمانه کې به دا وفات شوی هم د نبی رسول په ژوندۍ کې وفات شوی و ده. هغه واقعه به وروسته راشي یو درې څلور کاله پس دا به وفات شوی ده. یا د دین له شان زیات پنځه شپږ کاله تقریبا تیر کړی دا نه وروسته به وفات شوی ده. دا د وفات واقعه هم خپل ځای کې ان شاء الله راځي. ابو العاص بن ربيع و اداره ولي کړه وعده پوره کړل. زینب بنت طلحه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله شو هغه وعده دې سړي پوره کړل. بیرشت زمانه کې د ابو العاصم ایمان راوړو داغه د ایمان واقعا هم زمونږ لپاره یو خمسال د مجاهدینو خلکو لپاره خصوصا و ابو العاصم نبی رشت زمانه کې دانش دینه د فتح د مکه نه مخکې هغه زمانه ده. رشت زمانه کې د ایمان نوړه په دې سره تعلق دی ځکه راوړو دلته ابو العاص بن ربيع چې وې دا امانتګر سره و نو د مکه مشرکین د لپاره مالونه راجمع کړل چې لاړ شي تجارت دا یو ټول زندگی په تجارت باندې و. شام ته لاړ مالونه ورسره واپس چې راوړل د مسلمانانو یو دسته د فوج به وروتل او ابو العاص بن ربيع مونږ و مالونه د ټول واپس مخکې د نیولنه او تدا خبره وکړه. ابو العاص ته دا ویلې چې د څه وکړه ایمان راوړه مسلمان شه او دا ټول مالونه چې تاسو د مکې د مشرکین دا ټول به تجب کې واشي ځکه دا د کافرو مال له تعالی حلال ده. د مشرکین مال له تعالی جائز دی دا واخلا. نو اوس څنګه خبره وکړه دا د مشرک په حالت کې دونه خبره کړې ده. زمونږ لپاره مثال هغه ویل بئس ما ابدا به اسلامي ډیر بد هغه شی چې اسلام دې راوړم او اسلام دې لاول په هغه شی شروع کوم. ان اخونا امانتي د کافر مال له ما امانتم پرود دی پای کې دې خیانت کوم او د دې لپاره دې ایمان راوړم. اسلام خو دې توایي کې بسړي توبې پای کې بد امانتونه حفاظت دي پای کې بد خلکو د عزت حفاظت دي یعنی کې با انسانيتي صرف د کافرانو د مجرمانو سره بد غي سختي وي دا خو خیانت کول لکه زده شکار کوم دیسه زنه کوم دا غلط کار دی چې ایمان مراوړم اسلام دې شروع کوم په خیانت دې شروع کوم. ما صحابه ونیو دیو د پاره جایز وزه کې jihad ده ویني سره مونږ یو مال مالره مدینه ته چې دن را داخل کړ نبی رسول الله پته مسته چې ابو العاص نیولې شو په دې معنی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پته ورغې ځانې ولې شو نو دا لار وای زه نبی باندې ور داخل چې خپل خزی باندې او هغه تیوې جماله په نهی راکا دا مسلمانانو میمن نه کی شرط. نبی رسول الله نبی ته خبر ورولې چې الله يقرب کی ابو العاص بر تاسو نزدېکت ونه کی فانك لا تحلين له ته دا غره پر جایز نه زګه ته مؤمن دا مشرک دی. مشرک سره د مؤمن خیسه نزدېکت نشي کولای اگر ته خپل خزی ده و دا ولا حرام ده وردا طال جایز نه ده چې تاسو نه ده. اگر که په دې منځ کې وره سره پنځش په کال تیر شي وي ضرور دې یو یوه دا تاسو شپه نه تیرې ځکه چې دا مشرک ده. د مشرک نه د سات دا څنګه چې د دین نه خبره خلک دي چې وي مشرکین د کافر مرګري هغه راځي د ولر ډوړې غان هم کوي کورونه کې لږه مر کې لږه څه خپلوان خو چې دا دا نه پیژنې چې داسمه خاون مشرک ده افلار دا نه پیژنې داسمه وی مشرک ده. دې خبره ته نه ګوري د الله د حدود لحاظ د جهل د وجنه ډیرو خلکو کې نشته ده او د ایمان د کمزوري د وجنه نه هغه ځان یو تور نه کوي. زینبې شپه د 13 شهر نه پدې کې زینبې راځي سار منزل راغلی و او چې جمع کله وشو نه هغه پاسې د لو आवाज یو کو چې ايها المسلمون اني اجرت ابو العاص اي ایمان والو ما ابو العاص له پناي ورکړه دا به څوک نه وایي په اسلام کې دا قانون دی چې کله یو ادنا مسلمان راپاسيږي او هغه پناي او کافر لور کې چې دا به نور تاسو جنگ هم نه کوي او زړه پیژنم زړه د سیمواري علم نبی په ټول مسلمانانو هغه ته سن وایي دې ته مسله د امان او د اجاري وایي دا چاله د پناي ورکول مسله چې دې باندې عام مسلمانان اوس نه پويږي دا احادیث کې ډیره جوړه ذکر شوې ده ډیره زړه بیان شوې ده یو کافر له امان ورکول یو مسلمان د محبت د وجه نه په دې وجه چې دا سیل کافر دی دا چا سره جنگ نه کوي د تیر گزاره کړی دا داستاسو مقابله نه کوي او زما په رحم دی چې دې چې دا سره ایمان راوړي تاسو ته اوس په حال سم وای وای نن مسلمانان په ټول د یو مسلمان د لوز پابند کیږي چې دا ول وعده ورته اوس په ټول څه نه وي نبی رسول صحابه ته تاسو خبره واوري درا وای او و امام اوس واره دل کتا سو واره زه ته مخکي خبر نه وم او يجير على المسلمين ادنا و مدنا سره پنی ور کول شي زینب اگر که زنانه دا خو دي اصل پنی ور کله بس دته بسنه وجنه بیان او زکه دا شریف حکم دی په دې معنی کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به پرې خو دا او کوم مالونه چې وسره صحابه کرامو تقسیم کړو خپل مابین کې امر علی ته وکړه کستا څو خې د دې شری سامانونه دي کوله ورې کې نو څنګه به اگر کستا څو مال الله تاسو درکړل ځکه غنیمت هم غټل نه ور کوي ولا اجر چې ودنه یا رسول الله چې ستا خو خې بالکل ور کوو نو چا کرکوټ چا کو اخستې ته هغه مل راوړو که چا سره کونډه وا کونډې مل واپس کړه او که چا ماموري شه ټول واپس کړه بل اصل ورک ابو لاس ټول مال په شهر راوړو روان شي کوم خان مخان چې وسرو پای باندې واشه ولر مکه ته لاړو دی خوش اخلاقی پاگه باین دون اثر وکو دا مسلمان دی اخلاقو پا دا باین دون اثر وکو چه مشرکین را جمع کلا او آیت خپل مالون پوره پوره مکمل و روز پارل او دایو توی چه تاستم امان درکو وی آو نبی ویده چه اینی اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ تاسو گواشی پا دی خبری مشرکینو چه زا دا اللہ دا توحید گوئی ورکوم و دا رسول اللہ دا رسالت گوئی ورکوم مخی ما ایمان ولی نراولا پا مدینه که علتا سماز رکی دا خبری پریوتی وی لیکن زکا می نراولا چه تاسو بویلی چه دا پیسو دا پار ایمان لولا زمون پیسی و تختا ولی از مون مال لپار دا ایمان لولا دا مومنان خلی چی کم دی دا ایمان لولا دا صرف پیسو ولی زخ پل اسلام او دین نشر مول غالم دا اللہ دین او جهاد نشر مول نفا دی وجب انی ما تاسو دا خبری پیسی در واپس کری چی دا در واقع لی او زدن دا دی لارم شخکارا روا ته به مدینه تراوی او نبی صلی الله علیه و سلم زینب به تا ولا ورکلا علی النکاح الاول غزول نکاح باندې ولا ورکلا انا قول الراجح نو نکاح ولا ون تړلا زکه د مشرک او د مؤمن کله منځ کې نکاح ماتیږي کله کدا غواړي چې بل نکاح وکي او کبل نکاح ونه کړنه غزول نکاح باندې باقی پاتې کېدل شي کله که زینب او بل چا سره نکاح کړو کې دې شو لیکن هر کله چې نه دکړنه غزول نکاح باندې به ته واپس هغه دکړو شو د سره وشدل لږه ماده بیا وفات شوه ته زینب رضوان توفا د زمونږ د پانا ډیر خپل مثال چې بازي کارونه به شي چې اسی فنسی به جایز می خو jihad او مجاهدین او اسلام به شرمې نه د شي کارونه باندې کې چې دای د وجه نه د jihad او د مجاهدین او د اسلام نوم بدنامي چرګه دا صرف غلط خلک دي او دا صرف پیسو تکتور ولا خلک دي د شي شکلونه باندې جوړه هغه به سره موقع محل ته وګورې زدا مثال نشم ورکول موقع محل او مشورې سره کار مشران ته خبره سپارل اې سره کار کی په دې وخت کې ارڅړې چې د 66 ټوپکې په وګړه جوړول د وسغان میر دی مشر دی په خپل طب کې څه اړه غواړي هغه کوي د دې د وجه نه ډیر غلو ته لار کولا او ډیر غلا چې نه jihad کوي مجاهدین او شغلي هغه خلک تکتیدا تکتی پیسې ته ابه رالي په مجاهدین باندې د مؤمنان د شکار کوي حال لاره چې ایمان ولا د شکار چرته کوي یو شاید خپل وینې ته د الله لپاره مال دی لګي هغه په پردو مالونه څه کوي چې تکتی دا تکتور ولا خلک هغه سوګي چغلي دا غوډه کارونه کې مسلمانان تختول او عوام خلک فازا بول دا مؤمنانو طریقه نه دا غلو طریقه ده مقصود دې زما خبر نه غلطه ته دم نه لایو سیزه باندې به عمل کوي نو دا کار وکړه ابو العاص ابن ربيعة او پښ او مدینه سره ته دې قیدنه صدا کارونه وشه دا نو قیدنه چې لږه زمانه د نبی رسول الله توفی دی می دې چې ورته شبي ته پرې خو دل اکثر په ایمان راوړ یو بده کې سعد ابن نعمان صحابی هغه ساده ته دا کړه چې د جنگ ورځی دی او دا عمرې له تل د جنگ ورځی شروع دی او دا یې عمره کوم تاسو به مشورې شنه تل او د نبی صلی الله علیه وسلم مشوره نه وکړه به مشورې تل اسوړي به مشورې کارونه کین الله ساده شي کوي نو چې دال تلاړ وای ابو سفیان است ونیو چې هو سره په الله باندې راغله دا ابو سفیان زیو عمر دا غنو عمر ابن ابي سفیان هغه په مدینه کې د مسلمانانو سره په لاس کې بند دی جواب راولګي سره مې دنه نیولې زما زوی را پرې دی کنه مسلمانانو مجبورن عمر ابن ابي سفیان ته ورغې او دغه دروازه تبادله وکړه الله او صاد ابن نعمان چې هغه ارا پرېخدو اره په دې سره ارا پرېخدو دا عامر ابن ابي سفيان په بدل کې هغه ارا پرېخدل شي ته دین دا باندې میږي چې کله دسي وخت کې مشوره د مشرانو سره پکایي خپل تبو باندې کارونه نه پکاره دا الله رسول سره دیو کې مشوره پکاره چې زړه شوم کله نش سور جنگ شروع یو سره دی پاګي کې دنه ورنه وځي مشورې مسلمانانو لپاره پکاره دا واقعا پکاره دا د قیدین واقعا و ډیر په ایمان نه ولا بازم کې د کفر په حالت کې لاړ غالبن خلق ایمان لاړو او فی دی مسلمان ته میراو شو مشرکین باندې عزت hebat راغ د دې واقع مطابق قران کریم خلق خبرې کړې دي قوانینی به خوست دي قواعد خوست دي دامه قائدین طریقه دا ده چې ځکه غلبه وکي به بریټ تا وي چې ما دې کار وکړ وګوره کړم موږ دونه تکړه یو موږ داسې پهلوانان یې موږ قهرمانان یې دا خبره کوي قران کریم دغه طریقه ونه کړ قران دې ته چلونه ورخوړل چې ګوره تاسو کې دا نقصانات او نقصان ځان نه لري مسلمانان ته واجب دا نقصانات درکې دا لري چې راتلونکي زمانه کې تاسو تیار شئ ځکه چې د مسلمانان تیارول مقصود دی صرف په چا غلبه مطلب نه ده تربیت غرض ده نه یو هغه کمزورې نه ورخوړل بل کار دا وکړو چې الله د جهاد لپاره قوانين کې بدل چې په دې قانون مطابق چلے وي د دې غزنه رښتا دا کار یو کافرانو منافقینو یهودو ته خطاب وکړ چې ور سم شي ته نه سمېږي دا به مالي ته کافر او تاسو سم شي ور دا به مالي لګ دی ته وګورئ په بدر کې څه چلو شي په دې مشرکینو د څه کار ورته سم وکړي د صلح او د غیر صلح قوانین بیان کړ د اسلامي حکومت او د غیر اسلامي قوانین بیان کړی سورۃ انفال د مؤمنانو جماعتونو ډلې بیان کړي چې ایمان والا چې کوم دی هغه درې ډلې دي درې ډلې باندې تقسیم کړي دي مهاجرین دي انصار دي غیر مهاجرین دي درې تقسیم کړي او سلام قسم الذين جاءوا من بعدهم دي او دا غي احکام بیان کړل ډیر کله انداز باندې قیدین احکام بیان د دې غزوینه چې ستکه فیدی راوستلې څنګه د قران کریم په آیتونو کې بیانې چې تاسو کې تقوا وسنګ لګوي او الله سره مدد وکړو ګوره الله دا کار کوله والا دی او دا خبره بیان کړه چې دا غلبه ګوره تاسو نه دا کړی چې تکبر چرته ونه کوي کله کله چې تور راوالي په کافر غالب شي به ځان صفاتونه کوي ځان صفات بنه کې جما دي کړی دا ټول الله وکړه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى اذ يغشيكم النعاس خوب در باندې اشاره وسته او دا وګ در باندې اشاره نازل کړی وي دا ملائک اشاره وسته او دې کفار باندې اروپ اشاره واچاو او غستا کانی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین سترګو ته چا ورسول او دا قسمه قسم مددونه سره چا وکړل دا ټول الله خپل پاغه الله باندې نظر واچوي د جهاد نه رسته په کار دا چې د سړي ایمان مضبوط شي نه دا چې سړي چې تکبر راشي ځان چې بتونه شروع کی دا د الله خو خانه دا همیشه هر شي کې نسبت رب العالمین ته پکار دا د بدر غزوه په دې باندې تمام شوه د بدر د غزا او تر احد د غزا پورې احد غزا چې د یو کال پس شوه دا یو کال دا پر رمضان کې وشو د احد غزا به په شوال میاشت کې شوه دا راتلون کې کال وایي چې د لسمه میاشت باندې شوه دا د لسمه میاشت پس باندې د لسمه میاشت کې دنه کم کارونه وشو غړ غړ کارونه چې په سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلي دي غړ غړ کارونه عجیب عجیب کارونه دا غیر پر مقدمه شانه بکیدو به هغه کارونه بازی بیان کو کله چې د بدر غزوه وشو نو د دې فیدې داوی چې مسلمانان خوشاله شو د ایمان والو او د اسلامي حکومت یوروپ په خلکو باندې پریوازه عام دنیا باندې نو دلته چې کوم دشمنان دی غره سغ وسدي مشرکین د مکه د بقار دي چې کله به بدلا خو دا هم موږ ذلیل کو پکې نه لکته کده سره دلته په مدینه کې دنه يهود وسیدل ناجیم د غسین ډکو چې لکه دا سره کده چې غلبي کوي زمونږ د څه وسیدل به چرته کې دي زمونږ خو دین او دنیا ډونه تباش دینم تبا کی او دنیا تبا کیږي کده محمد رسول الله د څه غلبي وي د دې بدګمان ته ور منافقان چې وګین خپو چې رمخې د سره به ختم شي دا مشری بس منګش د وخت وخت د تاج وچتی هغه لم کار وره دل دباز خلکو په دې عربو باندې کې وسیدل دا غیر نه ایمان مقصود نه کفر مقصود سره د خلکو نه پیسې تختول او مالونه تختول او قبل او غارت دا یې کارو نه وی ویل کدا چې غلبه دې سړي راشي زمنګ چې کوم اقتصادي پروګرام دې کوم پیسې ګټو هغه لار بلا منی بندش نو دې څلو ورډلو اغیو د نبی رسول الله سلام د دشمنی د پاره خپل غاخونه راکول او خللا چې څنګه تر کیسه د اوس مقابله و هر څا خپل خپل لار اختیار کړلا د ټولو ډلو د نبی رسول الله دشمنی شروع کړل نو د شنو چې په حراله بس پام نه امان شام نه امان نه نور یې رډې رسول الله ځکه کافرانو هغه ود چې هغه یې شول ایله خار ورغه په دیوا نزلت مختلف واقعات رااله یو غزوه بنی سلیم بالقدر دا غزوه رااله بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل د اغتیال پروګرام وشو بل غزا د بنی قینقاع رااله او درې څلور غزوات پس نور رال بيد وخت غزا وشو دا کار اختیار کړی شو د دې وی غزوه لکښنه وضاحت مختصر الفاظ کې ځکه مختصره غطفان و قبلو پا دی نجد علاقه که و عراق تنیز دی اغیو پا کار شو چلک دا احمدینه که دسی حکمت جور شده مسلمانان و طاقت را پیدا شده اسلامی حکمت ایت کلا کافر نپری دی که دنیا پا آنگا سر پا یک گرد که جوڑی که کنم اغیو طالت مشوری که دا سمی چل للگا دا دیگل که طاقت کرایا خو بس من ختمی نو اسلامی خلافت دل پا یوزه کم نپری دی کافر آچه وسه که دل پا ارتر کسی دل خرابی دا نبرداشت کی بالکل نو دی غطفان قبلی چې بنو سلیم و توایی دا غیو کسان مشوره وکللا چه دیر کسان جمع کهو پا مدینه عمله کهو چه دا محمد رسول الله مرگیر دا ختم که دا حکمت و دا ختم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استخباراتو نا غی خبر راو چه دا غطفان قبلی خلق دیو غیو وصلی جمع کهو خلق جمع کهو مدینه بانی عمله کی دو علا دا اللہ نبی دا غیو دا حملی نا مخی مخی تایره وک دیتو کرتیا وی دو سو کسانی تیار که خپلا مسل دار اگه نه لگلی وازی خپلا و سروانش پا مدینه بانی عبدالله ابن ام مکتوم صحابلون اگه پا مدینه بانی والی خلیفه مقرر کرده که نائب دا بادشاہ اگه مقرر رول بکایوی مسجد نبوی که باقی جمع ورکوالی پا اندوستر گو او نبوی اصلا خپلا روانش دو سو شا سواران زن سواران دو سو اسفین و سر دی دادی سیلی که دو سو تیم که اغیل خبرم ندی او دا اللہ نبی پا جلتی بین اغیل علاقی تور ورسی دیر ورسی مزل کدر علاقی تور اغیل تور ورسی چیئے اوبوی مشرکین خبر جو شب امو چیفو حملہ را لہ بس آئی بین روب را گیا زکر اللہ رسول اللہ روب ور کردے دا معجزہ دا نبی رسول چی مشرک با یوم میشوران دیو و خبر با شاقب دا سرکی دا اللہ نبی دا اللہ نیری دن زکر خلق داغ نیری دا سول چی اللہ نیری خلق داغ نیری مشرکین من روب راغ و تختی در خپل او خانی بزی پر خود لو لاړ و تختی در غرون سرون ته لاړ و تختی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وزه کې 1500 خان وی ونیول د مشرکین 1500 خان ډیر شه ده دا ونیول او درې ورځې هلته دیره و صدا چې موږ ته تختی در غون تنه لکه د غلو په شان سره وزه کې دا وګه به د منډه کې د سینا الله نبی بدا کار کاو چې خپل شجاعت به درې به ښکارا کول هلته ناس ته دیره درې ورځې چې تیرې کې کوم کمال مشرکین باندې روبو راتلې نشو خاطه او دغه په علاقه کې ډیر راځي او دغه 1500 کان ځان سره واپس کړ مدینې ته راوصل 200 مجاهدینو هر یو لږه دو کان ورکړ 300 کان په یو تقسیم کړل او 300 کان بیت المال کې واچو الله ته خمس وایي د غنیمت په 15 سی کې 300 سی د مجاهدینو یو حصہ چې کومه ده هغه د بیت المال چې په کندې ایتمانانو مسکینانو پا دین بانی بلگی میل منو بانی غدسی دا دین در غرر کارو نئی کن آگی بانی بلگی آگی آگی تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس را دام یو کستر روبو چه مشرکین من اللہ روا چاو دا نزدی او رضی دا بدر دا غزان روست دا واقع را گلیو او رضی پس این دا شوال میشو ولو کی اختر دا زمانه و دا غینا لگی او رضی بعد دا واقع را گلیو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ په دې کال باندې په دغه وخت کې نږدې د شوال میاشتې شروع کېدل نه مخکې الله رب عزت دی او رمضان روزه فرض کړې و د زکات مقدار فرض کړې و سر سایه په دې وخت کې فرض کاول نه اختر په اسلام کې دا و چې ورنه اختر مسلمانانو دا وکړو دې ته خوشاله اختر و چې الله رب عزت فتح مولا ور کړې و او په امن امان باندې اجازه ته وته لو دا تکبیرونه او دا تسبیحات او دا مدینه بس د الله په ذکر باندې چې آباد او صحابه رکی شوق او جذبه او الله تعالی محبت نه ډک زرونه پاک زرونه ادغات هو تل او بیت راو دا انتهای نیک بخت اختر وې دا او انتهای نیک بخت اختر اول اختر په اسلام کې او د مسلمانانو فتح راغلی دا او الله ولو حکمت ورکړی دا او غلبه د اسلام راغلی دا ادا واقعه چې نږدې به رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فتح وکړل دا په دې به نور واقعات عجیب عجیب واقعات اگر الله لکه د نبی صلی الله علیه وسلم د مرګ پروګرام هغه شروع شو ځان آشنا او غریب واقعا ده چې بل هفته کې ان شاء الله کې ژوند دی او روح ان شاء الله او به بیان او الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشره درکړي او د نبی صلی الله علیه وسلم سیته بيدې موږ تاسو سره نصیب وي الله دې اسلام په حقایق موږ تاسو ته پوهه کړي او دا غیر پر د الله قربان کې زموږ یې نو مال صلی الله وسلم علی نبینا محمد و